Minus 16 odpovědi. Venku před továrnou stála další hala. Procházela jí ostražitě, aby nenaletěla na nějaký trik. Vypadalo to, že tam žádný není. Brzy dorazila na křižovatku s chodbou v pravém úhlu. Uprostřed byla na zemi postavena cedule chráněná plotem. Přistoupila k ní a prohlédla si ji. Stálo na ní: vítejte ve finálové sérii soubojů. Zbylá vlákna, 5. Zbylé klamy, 10. Zamyslela se nad tím. Může to brát vážně, nebo je to satanův trik? Její vlákna počítal určitě dobře. Jestliže to s klamy bylo podobně, byla cíli blíž, než předpokládala. Ještě pořád to mohla vyhrát. Mohl to však být chyták, který ji měl podvést. Měla by na prověření cedule použít vlákno. Ne, to by bylo bláznovství. Kdyby to měla být lež, byla by to úplná lež a to, jak je vidět, nebyla. Lepší prostě je si myslet, že je to správně a zbytečně nestrácet další vlákna. Může aspoň zbylé klamy odpočítávat a až se dostane na nulu, bude vědět, že zvítězila. Nebude tomu moci důvěřovat úplně, protože kdyby cedule lhala, způsobila by pak, že by se Niobe domnívala, že má za sebou poslední iluzi, ale ta by ji nakonec ještě dostala. Mars by však nejspíš falešnou informaci Satanovi zveřejnit nepovolil, protože by konec konců mohla stát na rozhraní pravdy a klamu. Rozmýšlela se a pak zatočila vpravo a objevila slepé ukončení. Ohmatala zdi, podlahu i strop, ale všechno bylo pevné. Tady nebyl žádný východ. Zkusila chodbu vlevo, ale ta také byla slepá. Vydala se tedy přímo rovně a našla třetí slepý konec. Ani jeden z těch průchodů nikam nevedl. Postavila se před ceduli a přemýšlela. Nápis mohl být podvod, ale ne tím, co říkal, ale tím, že tady vůbec stojí a vytváří tak klamné zdání, že je cesta správná. Mohla svá vlákna vypotřebovat na něčem, co neexistuje. Třeba to je ďábelská past. Obešla tabuli kolem dokola a na zadní straně uviděla nápis: poddáváš se. To je jen Satanův humor, to je v pořádku. Nepoddávám, zvolala. Ta cedule tady mohla být i proto, aby si o ní myslela, že je to lež a zavrhla celé tohle křídlo, i když tady správná cesta je. Musela se ujistit, že tomu tak není, předtím než odejde. Znovu se pustila do průzkumu chodeb. Věděla o tom, že klam nemusí být jen vidět, může to být také zvuk nebo dotek. Někteří z klamných démonů také něco vykládali. Mohl tady být východ, který nemohla najít proto, že ho její ruce míjely stejně jako její oči. V tom případě bude třeba použít vlákna, což by pak znamenalo 4 vlákna proti 9 klamům. Nemohla si dovolit vyměňovat jedno za jedno, ne teď. Objevila šikmo vedoucí chodbu, která spojovala levou a přímou, což v celku vytvářelo rozestavení chodeb do tvaru číslice 4. Proč by měla existovat taková pasáž, když se dá snadno projít z jedné chodby do druhé středem? Možná proto, aby umožnila procházet obě chodby, aniž by se někdo musel vracet. Něco jí pořád vrtalo v hlavě. Některé obrazy se přece kreslí tak, že se nesmí jet dvakrát po jedné lince. Ve velkých městech existují přece takové dopravní modely, kde 3 odbočení vpravo nahrazují 1 odbočení vlevo. Mohlo to tak být. Vrátila se do svého výchozího bodu v základně 4 a pak rázně vykročila vpřed. Pokračovala kolem cedule přímo do výběžku, pak ostře zatočila vlevo, pokračovala šikmou odbočkou, pak znovu zatočila ostře vlevo. Potom prošla zase kolem cedule do konce 4 a nyní se průchod otevřel do jeskyně. Pronikla klamem, aniž užila vlákno. 2 levá odbočení zmohla to, co nezmohlo jedno pravé. Před sebou spatřila přímý chodník vedoucí jako molo do hlubokého černého bazénu. Uprostřed se rozšiřoval a vytvořil tam něco jako ostrov. Na ostrově stál drak. Cesta za drakem pokračovala dál a končila v černé zdi. Draka musela přirozeně minout, aby se dostala dál. Dál. Ale kam? Nebyl tam žádný východ. No dobře, ale musel být. Satan má 9 klamů, musí mít průchod přes zeď skryt klamem a na stráži opravdového draka, který skutečně hlídá. Většinu předchozích iluzí představovaly přeludy monster hlídajících skutečnou cestu. Tohle vypadalo jako další způsob, který s tím souvisí. Klamem patrně bude moci proniknout, jakmile se dostane přes draka. Nepotřebuje tedy použít žádné vlákno. Ale jak se dá přejít přes draka? Ovšem drak může být také iluze. Jenže kdyby k němu přišla a on byl skutečný, ztratila by dvě cenná vlákna a stále by ho neminula. Nestálo za to riskovat. Lepší bylo ho prověřit jedním vláknem. Ne, dostala ještě lepší nápad. Přiblížila se k němu tak blízko, jak se jen odvážila, a hodila po něm přilbu. Kovová věc se od drakova šupinatého boku odrazila a skutálela se šplouchnutím do vody. Drak vychrlil oheň. O tomhle stvoření není pochyb. Rozhlédla se do stran. Těsně nad vodou vedla římsa ke druhému břehu za drakem. Točila se z obou stran a přibližovala se k chodníku, na němž stála ona, na 8 stop. Povzdechla. Muž by to přeskočit mohl, ona však takovou šanci neměla. Musela najít jinou cestu. Viděla, že ze stromu visí popínavé rostliny, ale vypadaly nepevné. Jednu zachytila a zatáhla za ni. Utrhla se blízko horního konce a spadla dolů. Ty z nich, které by mohly její váhu unést, končily daleko z dosahu. Zdálo se, že tady žádná jiná cesta není, kromě toho, že by se vrátila zpátky do výběžku obrazce 4, což udělá jedině jako poslední věc, poslední východisko z nouze. Cesta tady musí být, jenom to chce ji najít. Našla ji. Stáhla dolů další slabý výhonek, svázala ho a udělala na něm pevný úzel. Ten úzel pak připojila k dalšímu visícímu výhonku. Úzel rozhoupala a snažila se jim dosáhnout silnější stonek. Po několika pokusech dostala silnější rostlinu nad sebe. Mohla se teď držet toho, co si vybrala. Se vzrůstajícím napětím se na ní pověsila. Držela byla pevně zakořeněná a dost pevná na to, aby udržela její váhu. Chytila rostlinu pevně do rukou, ustoupila kus zpátky, rozběhla se, zhoupla se na rostlině nad vodu a skočila na římsu. Když letěla nad vodou, něco se v ní zablesklo, něco jako obrovský žralok. O svůj drahý život měla strach. Přiměřeně těžce dopadla a výhonek se zhoupl zpátky. Mohlo se jí to stát osudným jako jakýkoliv gymnastický výkon, ale na druhou stranu se dostala. Byla ráda, že se nepokoušela plavat. Vydala se na cestu po pěšince a pravou rukou se přidržovala zdi. Drak ji sledoval, ale dosáhnout na ní nemohl. Tam, kde se římsa křížila s chodníkem, našla východ a opravdu ho skrýval přelud. Opatrně vykročila a dávala si pozor na léčku, ale na žádnou nenarazila. Prošla a stále měla svých 5 vláken proti 8 klamům, jestliže se dalo ceduli věřit. Stále zůstávala pozadu, její důmysl však pracoval pro ni. Došla do široké sloje, již protékala řeka velmi podobná té, s níž se setkala už v přístavku Krále hor. Satan si pravděpodobně vypůjčil koncept. Jestliže ano, věděla, jak se má přes ní dostat. Nebyla to ovšem táž řeka. V této nestála žádná zablácená ohrada a žádné znamení nehovořilo o tom, že je to léthé. Samozřejmě to pořád ještě léthé mohla být, protože to byla jedna z řek pekla a tak s ní musela jednat opatrně. Žily v ní ryby. Když do vody ponořila prst, připlavaly okamžitě 3 hrůzostrašné ozubené příšery. I když ruku rychle vytáhla, jedna vyskočila, ale její zuby cvakly na prázdno do vzduchu a ryba dopadla se žblunknutím zpátky do vody. V této řece si nezaplave. Podél břehu vedla široká cestička, která začínala v místě, kde do sloje vstoupila. Pozvolna se vydala podél ní. Jejím úkolem přirozeně bylo dostat se přes řeku, ale tady už ze stropu nevisely žádné rostliny a řeka sama byla široká kolem 50 stop. No dobře, uvidí se. Něco zaslechla. Zastavila se a neklidně naslouchala. Znělo to jako obyčejné kroky přicházejícího člověka. Zalezla do výklenku ve stěně. Nechtěla potkat ten druh člověka, na jaký je možné běžně narazit v pekle. Muž došel na dohled. Byl vysoký, svalnatý, světlovlasý a chlapeckým způsobem krásný. Všechen niobin odpor se zhroutil. Cedriku! Zakřičela. Cedrik se k ní obrátil tváří. Niobe! Zvolal a rozevřel náruč. Pak jí došlo pár věcí. Ale ty jsi mrtvý. Řekla a zastavila se dřív, než k němu došla. To jistě jsem, ale má láska k tobě přetrvává. A co děláš v pekle? Byl jsi za života dobrý člověk a zázračný muž. Pokrčil rameny. Možná chyby v systému. Ovšem jestli jsi tady ty, je to místo, kde chci být i já. s nejkrásnější ženou své generace. Já už nejsem tak krásná. Už jsem zestárla. Okrčil znovu rameny. To je jedno. Má láska je věčná. Ty jsi iluze, že? Řekla rozezleně. Démon v přestrojení. Mohu na tebe použít vlákno a předvedu ti, co si zač. Teď ji rozčililo, že mohl Satan použít tento cílený podvod, aby ji nachytal. Podvádět ji její dávno ztracenou láskou. Cedric tam jen stál a neodpovídal. Vypadal přesně tak, jak si ho pamatovala. Její láska se jí z prsou drala ven, aby zase jednou vyšla najevo a přemohla ji. V životě není nic tak sladkého, jako je první láska. To ji rozlítilo ještě víc. Vypadni odtud. Křičela. Nebudu na tebe plýtvat vláknem. Jsi obyčejná napodobenina. Začaly jí téci slzy. Touto nástrahou byla zastižena úplně nepřipravená, proto musela dát průchod svému citu. Nemáš žádné právo, abys. Je mi moc líto, že to cítíš takto, řekl Cedric. Nicméně tvoje láska ke mně nebyla nikdy tak opravdová jako moje k tobě. V tomto výroku bylo hodně pravdy, což ji mělo podráždit. Vyrazila k němu a praštila ho pěstí přímo do nosu. Po obličeji mu začala stékat krev, ale on neudělal žádný pohyb, aby ránu oplatil. Vždycky tě budu milovat, Niobe, řekl klidně. Její vztek byl tak velký, že byla připravena zabíjet. Její prsty se sformovaly do podoby klepet. Začne s jeho očima a zarazila se. Nenávist patří ke způsobům Satana. Padá do Satanovy pasti. Kdyby dovolila nenávisti a vzteku, aby ji ovládli, zůstane v pekle navždycky. Tohle je démon v převleku, protože je moc pevný na to, aby byl jen iluze. Démon ji určitě může zničit jediným fouknutím. Ale ještě to neudělal. Místo toho ji přiváděl ke vzteku vábením lásky, se kterou se tady vytasit nemohla. Mohla by proti němu použít jedno vlákno, aby ho odhalila, nebo ji mohl zabít, což by ji stálo vlákna dvě. Pravidla bludiště nedovolovala obludám ji smést, mohli ji jen ubližovat, jestliže se s nimi kontaktovala z vlastní iniciativy. Ona začala kontakt, ale ta potvora se pokoušela zničit její rozumné uvažování, ne její tělo. Chtěla znemožnit její objektivní chápání všeho kolem, takže by pak jednala hloupě a vyplýtvala by svá zbylá vlákna. Toto je past, kterou si nemůže dovolit, taková, která by jí stála všechno. Uklidnila se. Promiň mi to, Cedriku. Neměla jsem tě uhodit. Tvá láska je zcela určitě opravdová. Vytáhla kapesník a přiložila mu ho na obličej. Teď se začal cítit nepříjemně on. Netrap se, prosím, řekl. To bude v pořádku, ale já ti musím pomoci, pravila vřele. Je to tak důležité, milovat tě na oplátku jako ty mě. Vyskočil. Opravdu už musím jít. Musíš tak brzy, Cedriku. Zeptala se smutně. Pospíchal pryč bez dalšího slova. Věděla proč. Démoni jsou stvoření násilí a nenávisti a sotva mohou tolerovat jemnost a lásku, ať už říkají, co chtějí. Tento démon je vychvaloval, dokud nezačala být pozitivní. Pak už situaci zvládnout nemohl. Pokračovala ve své cestě a potkala dalšího muže. Pace, Niobe. Odvětil. Tohle musel být další démon, protože Pacian býval stejně jako Cedric člověkem dobrým, nikoliv určeným do pekla. Namířila k němu. Miláčku, je skvělé tě znovu potkat. Zvolala. Zaváhal. Ano, samozřejmě. A já vím, že ty nejsi skutečně vina tím, že jsem tady. Tak tohle je jeho plán. Přinutit ji k zlostnému odmítnutí tohoto urážlivého výroku. Ale já jsem, odpověděla. Vím, že bys tady nebyl, kdyby to nebylo kvůli mně. Znovu zaváhal. Tohle nebylo podle scénáře. Pak to zkusil opět, dost divadelně. Dobrá, ve skutečnosti víš, že to nejsem přesně já, tohle tady. Dovol mi dát ti vřelý polibek, drahý, řekla a přiblížila se k němu. Ztratil svou vyrovnanost a zbledl. Niobe se usmála. Učila se, jak s démony zacházet. Ale byla zvědava, jestli si správně myslí, že její vztek si spíše než její život zaslouží Satan. Byla s počtem vláken tak nízko, že dvě vlákna zabití, která by zaplatila, představují 40% všeho, co má. Oba tito démoni mohli snížit její celkový počet na 3 a to by ji při závěrečném výstupu v bludišti posunulo pěkně dozadu. Stál jí její vztek za víc než za vítězství. Zastavila se tam, kde byla, protože si uvědomila, že je na důležitém bodě při cestě za poznáním. Satan je zlý, ale ani trochu hloupý. Cokoliv, co udělal, vždycky dávalo smysl. Takže proč by nařídil svým démonům na ní neútočit, kdyby jejich provokace nebyla účinná? Muselo existovat něco, od čeho očekával v tomto případě nějaký zisk. Dobrá, můžeme předpokládat, že je tady způsob, jímž se dostane do problému, který ji bude stát víc než dvě vlákna, za předpokladu, že se nechá rozptýlit démony. Vzpomněla si na špatné směry v minulých částech bludiště, které nebylo možné nijak obejít. Nyní se potkávala s démony, kteří ji mohli zastavit a neudělali to. Znamená to všechno, že se řítí někam, kde přijde o víc než o dvě vlákna. Že se ve skutečnosti nachází na špatné cestě, jestliže ano, měla by se obrátit a vypadnout odtud. To však znamená setkání s těmi dvěma démony, které odsunula. A ti ji určitě nedovolí tou cestou odejít. Může být dvakrát zabita a zaplatit čtyři vlákna. Tito byli mnohem chytřejší než ta dřívější monstra, nemuseli ji zabíjet, dokud kráčela směrem, jak si Satan přál. A i kdyby se nakrásně rozhodla jít zpátky a nějak je minout, kde pak najde tu správnou cestu. Nic jí nenapadalo. Došla k závěru, že jednoduše musí přistoupit na to, že je to ten správný směr. Konec konců je možné, že se jí démoni jen pokoušeli přinutit, aby si myslela, že jde špatně. Nebyla by to příkladná ironie, sejít ze špatné cesty jen proto, že ji nechali projít démoni. Mezitím získala výhodu. Věděla, že Satan netouží potom, aby ztratila dvě vlákna, on chce, aby ztratila aspoň tři. To nemá být minimální počet, který potřebuje k vítězství. Iluzí se byl ochoten vzdát, na těch nezáleželo. Počítají se vlákna, jenže tohle všechno bylo ustaveno dříve, než vstoupila do bludiště. Jak mohl Satan vědět, kolik bude mít zrovna tady vláken? Pokračovala v chůzi a udělalo se jí nevolno. A přiblížila se další osoba. Byla to Blanche, Pacianova první manželka, kterou na svatbě zabil démon. Opět neexistovala možnost, jak by se Blanche dostala do pekla. Vždy patřila mezi dobré ženy, musel to být další démon, nebo démonka, zakryté přeludem. Mohla být navedena stejně jako ti ostatní. Blanche. Vykřikla Niobe a vykročila k ní s rozevřenou náručí. Tak ráda vás vidím. Blanche nevybledla. Šla přímo k Niobe a objala ji. Na dotek byla úplně lidská a skutečná. Jsem vám moc vděčná, že jste se starala o mého muže. Tohle byl dosud nepoznaný přístup. Stvoření pekla a viditelně je láska nezapuzuje. Možná jsou démonky jemnější, protože bývají používány ke svádění mužů ke zlu, doslova. Kdyby se je podařilo zahnat láskou, nebyly by schopny hrát svou úlohu. Jak by se mohla zbavit této démonky? Nenesete nelibě, že jsem si ho po vaší smrti vzala. Ach ne, drahá, zvolala Blanche. Byl to tak dobrý muž, zasloužil si to nejlepší a vy jste nejlepší byla. Vždycky vás, kvůli vaší kráse samozřejmě, miloval. Je ovšem pravda, že my dva jsme si stačili užívat našeho mládí. Démonka se do toho začínala dostávat. Zásahy žen jsou jemnější než mužské, ale o nic míň účinné. Jsem tak ráda, že to chápete, řekla Niobe s takovou vřelostí, jakou jen byla schopna ukázat. Věštba pravila, že pojme nejkrásnější ženu své generace a to vy jste přirozeně nebyla. To všechno je až příliš pravda, řekla Blanche naprosto bez zášti. Cítím to jako lichotku, že jsem s ním mohl sdílet takovou část svého života, jakou jsem jen mohla, taky, že jsem s ním mohla mít nádherné dítě. Ano, oženil se s ním můj syn, kouzelník, přisvědčil Niobe. Vypadalo to, že démonku není schopna odradit, tohle plané úsilí se jí nelíbilo. Žena se příliš podobala skutečné Blanche, vždy dobré a vstřícné. Teď ho zrovna jdu navštívit. Ano, já vím. Ráda vám pomohu ho najít. Cože? V tuto chvíli Niobe zápasila s pochybnostmi. Mohla by to být skutečná Blanche. Prověřit to mohla vláknem. Ne. To by mohla být součást pasti. Použít vlákno na tuto démonku, prověřit si, co je zač a pak jí být zabita. Tři vlákna pryč a Satanovo vítězství. Mohla se pokusit před ní prchnout, ale musela by se vyhýbat v souboji s těmi démony vzadu. To určitě není vítězná strategie. Blanche musela být v nebi. Tohle musí být klamný démon, který hraje svou roli způsobem, jakým to ženy umějí. Muži neuspěli, ale ženy bývají zběhlejší. No, jestli se jí nemůže zbavit, bude to muset hrát. Děkuji vám, Blanche. Ale tohle je peklo. Dovolí to Satan. Nejsme úplně zlí, dokonce ani v pekle, připomněla žena. Jsme jen více zlí než ti dobří. Všechno dobro, které jsem vlastnila, je svázáno s Pacianem, mou dcerou a vaším synem. Mohu se k němu dostat, ale nemohu vám nic říci. Chápete, chápu. Ale nechápala. Tohle je způsob, jakým by přesně jednala skutečná Blanche, jaká démonka však pomáhá vetřelci porazit vlastního pána. V hraní role musel existovat limit, ne, zneklidněná Niobe pokračovala dál a Blanche ji doprovázela. Jestli je to další ze satanových pastí, je příliš krátká na to, aby ji hned prohlédla. Kromě toho je divné, jak si náhle uvědomila, že by Satan chtěl, aby se dostala ke svému synovi. Nebo aby jí dodával odvahy, aby věřila, že se k němu dostane. Přirozeně jí zajistí všechnu potřebnou pomoc při navedení na špatnou cestu. No, uvízla v tom. Hra se začínala čím dál tím víc zamotávat, jak Satan pokračoval od přímých soubojů v bludišti k soubojům psychologickým, ale dokud to neskončilo, ještě není vše ztraceno. Výsledek ještě jasný nebyl, protože má stále 5 vláken. Ukázala se další osoba. Další démon a ona se ještě nezbavila toho posledního. Byla to Blenda, kouzelníkova žena, matka Luny. V skutku to začínalo nabírat obrátky. Matko! Křičela Blenda. Mé dítě! Vykřikla Blanche. Ty dvě se spolu objímaly, navzájem se hladily a prolévaly slzy. Niobe ohromeně přihlížela. Musí to být dvě démonky, jenže se chovaly ve všech ohledech jako skuteční lidé. Blenda byla poněkud chřadnoucí žena, která ve věku 47 let zemřela na leukémii a z kouzelníka se stal vdovec. Jeho kouzla její život prodloužila, ale zdraví jí nebyla schopna vrátit. Takže ona také vstoupila do posmrtného života, ale ne do pekla. V jednom ohledu byla jako Niobino dvojče a Niobe ji znala velmi dobře, žena s velmi malým podílem zla v duši. Pak se Blenda otočila na ní. Jsem tak ráda, že tě vidím v pořádku, Niobe. Tak v pořádku. To sotva. Ale ve srovnání s Blendou byla zdravá. Niobe se ji dokonce nesnažila odmaskovat, pohladila Blendu a vyměnila si s ní pozdravy. Takže teď si jdete promluvit s mým manželem, řekla Blenda. Svým synem souhlasila Niobe. Jdu pro odpověď, kterou nutně potřebuji. Pomohu vám ho najít, řekla Blenda. Neviděla jsem ho od té doby, co jsem zemřela. To určitě ne. Blenda je v nebi a kouzelník v pekle. Ale Niobe musela hrát tu hru dál. Proč ne? Už je tady 2 roky, trhla koutkem úst. Nemáme právo se navštěvovat. Je to část našeho trestu. Niobe musela připustit, že to dává smysl. Takže teď s ní jdou 2 démonky, které jí pomohou najít jejího syna. To je hodně divné. Niobe opět vykročila a z každé strany ji doprovázela 1 žena. Má 5 vláken a zůstávají jen 4 neodhalené klamy. Jak se mají děvčata? Zeptala se Blenda. Orp je na cestách, odpověděla Niobe krátce. Luna se chystá vstoupit do politiky. Ach ano, aby porazila Satana, přitakala Blenda. Ale vy potřebujete kouzelníkovou radu. Objevila se další skupinka. Ve skutečnosti tam byly 3 osoby, poctiví démoni. Satan zjevně nezamýšlel vyplýtvat si 3 ze svých zbývajících 4 iluzí v tuto chvíli. Musel poslat pravé. Démoni spatřili ženy a běželi k ním. Podívej se na ně. Vykřikla Blanche. Znám tenhle typ. Ještě že proti nám nejsou v převaze. Znásilnili by nás nebo by nás snědli. Nebo obojí, dodala Blenda. Nebo obojí, souhlasila Blanche. Musíme zůstat spolu, pak se o to nepokusí. Jsou zbabělí. Musí mít početní výhodu, jinak nejednají. Niobe nic neříkala. Jak to hodnotila ze svého pohledu, ocitla se ve společnosti 5 démonů. Jak se odsud má dostat? Proč neposlal Satan jednoduše 10 démonů? Démoni se přiblížili. Měli rohy, ocasy a kopyta a přirozeně mužské přívěsky jako znamení svého pohlaví. Podívali se na ženy. Potřebujete společnost. Zeptal se jeden. Jděte pryč, vy falešní přátelé. Zvolala Blenda. Démon přemýšlel, zjevně se snažil vymyslet, jak ty tři ženy rozdělit tak, aby se staly zranitelnými. Možná pomůžeme. Chcete se dostat přes řeku? Zeptal se. Ano, řekla Niobe. To je konec konců pravda. Viděla, že pěšina na této straně za chvíli vpředu skončí. Pomůžeme. Máme loď. Proč byste nám pomáhali přeplout řeku? Ptala se Niobe. Démon se na ní podíval. Olízl si rty a zakroutil zadkem. Neodpověděl. To ani nebylo třeba. Démoni pomohou přeplout jedné ženě proto, aby se ty tři rozdělili. Pak se vrhnou na jednu nebo na dvě samotné ženy a udělají ty své špinavosti. Je možné, aby démon snědl nebo znásilnil démonku. Asi ano, podle pravidel, která zřejmě vládla v této části bludiště. Možná to bude právě Niobe, koho napadnou, jakmile se oddělí od svých přítelkyň. No, odpověď je jednoduchá. Všichni poplují spolu. Jestliže měly ženy v úmyslu ji opustit, už by to udělali. Vypadá to, že s ní zůstanou, prozatím. Ukažte nám vaši loď, řekla Niobe. Démoni ukázali loď. Byla to malá kánoe právě tak pro dva. Je přirozené, že by se potopila, kdyby se na ní posadilo víc lidí. Niobe pohlédla na Blanche a na Blendu. Pokrčili rameny. Je jasné, že není možné pro všechny tři plout dohromady. Ale kdyby nepluli spolu, jedna nebo dvě by byly ponechány choutkám démonů. Niobe mohla přeplout sama, ale uvědomila si, že by jí vadilo ponechat zbylé dvě ženy svému osudu, i kdyby to měly být zamaskované démonky. Oni ji tak dlouho nepodvedli a ona nebyla ochotná být tou, která s těmito věcmi začne. Je sice v pekle, ale své zásady si ponechává. Pravděpodobně šlo o skutečnou podstatu tohoto testu, ujistí se, zdali může zradit své svědomí, když se zdá tak výhodné to udělat. Normální zásada, kterou by porušila kvůli této výhodě, za to moc nestála. Zamyslela se nad cestou s jedním démonem, takže by se rovnováha udržela na obou stranách řeky. Jenže pak ten démon přepluje zpátky, když se Niobe vydá dál a skóre na druhé straně bude 3:2. Nebo by se mohl vrátit, aby naložil druhého démona a oba by znásilnili Niobe. Musela vymyslet způsob, jak přeplavit všechny tři ženy, aniž by některá z nich byla ponechána převaze na kterékoliv straně řeky. K tomu existovalo jen jedno řešení. Přemýšlela. Vzpomněla si na něco, co by jí mohlo pomoci, série intelektuálních hádanek, které si vzájemně dávali s Cedricem během jejich prvního společného léta. Byl neskutečně bystrý a ona s odstupem času věděla, že základ její lásky k němu byl položen, když se začala ukazovat síla jeho rozumu právě při těchto hrách. Vypadal pak o trochu víc než chlapec, ale jak hezký chlapec. Ucítila, že se jí do očí hrnou slzy a otřásla se. Teď zrovna je v pekle. Jedna z těch hádanek je příběh o přeplouvání řeky, tři civilizovaní lovci se třemi nedůvěryhodnými domorodci. Museli se dostat přes řeku s použitím malé lodi bez toho, že by ponechali kdekoliv domorodce v převaze nad lovci. Přesně ten problém, kterému čelí tady. Takže věděla, že řešení musí existovat. Ale nepamatuje si je. Ostatní tam stáli a dívali se na ni. Dvě ženy a tři démoni. Ano, tohle je určitě test, součást bludiště. Byla schopná vyluštit zmatek chodeb a iluzí a přežít nástrahy zasněženého svahu, dostat se přes továrnu s roboty, ale teď měl být prověřen její intelekt. Nikdy netvrdila, že má víc než běžnou inteligenci, ačkoliv byla přitahována k inteligentnímu muži. Kdyby vyřešila tuhle hádanku, mohla by pokračovat. Pokud ji nevyřeší, může strávit svůj posmrtný život v pekle s opravdu pekelným zážitkem. Věděl Satan o jejím předchozím setkání s touto hádankou. Hodilo by se to k jeho povaze, houpat cenou tak nízko, aby viděl, zda se může dostat přes řeku. Jaké vybrané mučení to pro ně bude, vědět, že měla své vítězství na dosah a nebyla schopna je získat. Dokonce seslal demo v podobě Cedrika, aby jí to připomněl. K čertu s tebou, Satane. Zařekla se šeptem. Zdálo jí, že slyší v odpověď chechtot, ačkoliv to bylo možná jenom žblunkání v řece. Soustředila se. Jak ta dávná hádanka pokračovala? Dvě ženy mohly přeplout první. Ne, to by třetí zůstala se všemi třemi démony. Dobrá, jeden démon, jedna žena mohli přeplout a pořád by to bylo vyrovnat. Aha, kdo by převezl loď zpět? Musela by žena. Pak zůstaly tři ženy a dva démoni na tomto břehu a jeden démon sám na tom druhém. Pak by mohli přeplout jedna žena a jeden démon, když by se dostali na vzdálený břeh, ocitla by se jedna žena proti dvěma démonům. To není dobré, třeba kdyby přepluli dva démoni první. Pak by jeden převezl loď zpět. Pak dvě ženy, ne, to by zase zůstala samotná žena proti dvěma démonům na tomto břehu. Nezáleželo na tom, jak to vymýšlela, ve stejném bodě se vždy setkala s nerovnováhou. Zdálo se nemožné úspěšně se přeplavit, jenže ona ví, že řešení tady je. Cedric je našel. Byl tu klíč, zvláštní způsob pohledu na tento problém, něco, o čem obyčejný člověk jako ona nepřemýšlel. Co to je? Představila si Cedricův chlapecký obličej, kučeravé vlasy spuštěné do čela. Ukázal jí klíč, takovou jednoduchou, naprosto přirozenou věc. Žalostně se zasmála. Cedricu. Pomyslela si a její stará láska k němu se znovu ozvala. Potřebuji tě, pak si pomyslela, návrat. Pravděpodobně slyšela, jak to říká Cedric. Její láska přinesla zpět drahou vzpomínku na jeho hlas. Klíč je ve zpáteční cestě lodi. Něco překvapivého, nesmyslného, dokud to nikdo nepochopil. Návrat. Najednou na to přišla. Díky Cedricovi, Luninu dědečkovi, věděla, jak se dostat přes řeku a zachránit Lunu. Satan byl velice laskavý, že ji provokoval. Už nebyla návnadou. Dva z vás vezmou tuhle loď přes řeku, přikázala démonům. Neprotestovali. Vlezli do kánoe, ponořili do vody své ruce, pracky, které používali místo pádel, ta ležela na dně lodi. Ve vodě se zaleskly krvežíznivé ryby a zakously se jim do rukou. Jakmile se ryba chytila, démon jednoduše vytáhl ruku z vody a strčil si rybu do úst. V tu chvíli se žravec změnil v sežraného a démon se vrátil k pádlování. Brzy se dostali na druhou stranu. Teď jeden z vás vystoupí, druhý přiveze loď zpátky, volala Niobe. Démoni pokrčili rameny. Jeden z nich se postavil na břeh, druhý vyrazil zpátky tak, že seděl vepředu a pádloval po boku lodi. Nevypadalo to nijak elegantně, ale za chvíli se dostal na druhou stranu. Přeplujte další dva, řekla Niobe. Přepluli. Když tam dorazili, byli na vzdálenějším břehu všichni tři démoni, zatímco všechny tři ženy zůstaly na břehu bližším. Teď jeden z vás přiveze loď zpátky, volala Niobe. Ale jestli jedna z nás popluje příště, řekla Blanche ustaraně. Nemějte strach, řekla Niobe. Démon přirazil ke břehu. Ti dva na dalším břehu olizovali svoje slizké chlupy a po dalším převozu očekávali něco chutného. Teď poplují dvě z nás, řekla Niobe. Pojďte, Blanche. Ale já, protestovala Blenda. Budete mít společnost jednoho démona, řekla Niobe. Žádný problém. Ona a Blanche uchopili pádla a odrazili. Ryby znovu připluly, ale nenašly nic vhodného k zakousnutí. Cesta nebyla ani trochu příjemná, protože žádná z žen neměla zkušenosti a občas se Niobe strachovala, že se převrhnou, když se za každou cenu snažili udržet směr, ale nakonec se přes řeku dostali. Ryby zuřivě cenily zuby. Teď se na tomto břehu ocitly dvě ženy a dva démoni a na druhém břehu také panovala rovnováha. Kdo popluje zpátky, žena nebo démon? Teď jedna žena a jeden démon, přikázala Niobe. Já půjdu a ty, ukázala na jednoho z démonů. Démon pokrčil rameny a přisedl k ní na loď. Nevěděl, co má za lubem a byl si jist, že dříve nebo později se dostanou do převahy nad ženami. Nebylo to bezpečné jezdit s démonem. Věděla, že může převrhnout kánoj na kterémkoliv místě, ponořil by ji do vody a to by ji stálo život. Ale také věděla, že to démon neudělá. Útočil by, jen kdyby měl s sebou ještě kámoše. Dráždila Satana, když mu nabízela příležitost odebrání dvou vláken, jenže on toužil po třech. Dorazili na druhý břeh. Teď byli na této straně čtyři. Dva na druhém, pořád rovnoměrně rozděleni. Dvě ženy, řekla Niobe. Blenda si k ní přisedla do kánoe a vypluli, přičemž nechali dva démony za sebou. Když dorazili, byly tam tři ženy na jednoho démona. Teď můžeš převést své dva kamarády, řekla Niobe. My se pohneme dál. Děkujeme za pomoc. Vykročila po pěšině a nechala démona, ať mu jeho rohatá hlava třeba praskne nad tím zmatkem. Jak je možné, že ty tři dámy unikly? To bylo od vás velice chytré, řekla Blanche. To byla jen taková malá vzpomínka, řekla Niobe tajemně. Věděla, že už je blízko cíle, ale zůstaly ještě čtyři iluze s tím, že souboje byly čím dál tím těžší. Pěšina se od řeky zatáčela. Vedla do obrovské chodby domnělého chrámu. Na trůnu v centru katedrály seděl muž. Postavil se, když viděl, že vstoupili. Tak jste přišli. Zvolal a vstal. Byl to kouzelník. Blenda byla první, která k němu vyběhla. Můj muži, má ženo. Vykřikl. Objali se a políbili. Teď k němu dorazila Niobe a připomněla si čtyři zbývající iluze. Je možné, že je minula, když přeplouvala řeku, nebo že počet daný chodbami do čtyř si spletla, ale o tom pochybovala. Spíš to vypadalo, že narazí na každý z těch posledních klamů dřív, než bude moci zvítězit. Bylo to k neuvěření. Jenže co když to je její syn a má pro ně odpověď, kterou potřebuje a ona by ho minula. To byla stejná cesta k prohře jako jakákoliv jiná. Nesmál by se Satan, kdyby jí nabídl odpověď na otázku a ona by ji odmítla z tohoto důvodu. Skvělá ironie, ale jednoho dne se Satan pokusí provést něco tak ironického, že ztráty budou mnohem větší. Vytáhla vlákno a hodila jim po kouzelníkovi. Kdyby to byl klam, vlákno se ho dotklo a kouzelník se stal démonem se třemi tvářemi a šesti rukama. Jeho hlava vypadala, jako by se pohybovala na kulatých ložiscích, protože se otáčela bez omezení a ukázala jim jeden, druhý i třetí obličej. Jeden obličej byl mladý, další ve středním věku a třetí starý, ale ošklivější byl jeden více než druhý. Tak. Zasyčel prostřední obličej. Pochybovala si o mě, Bečko. Vyprskla stará tvář. Já tě proděravím. Křičel nejmladší obličej. Démon vykročil směrem k ní. Blanche a Blenda vykřikly. Niobe od nich očekávala, že utečou pryč, protože jejich úloha skončila, ale místo toho se k ní přitiskly. Nedostaneš ji. Křičela Blenda. To je moje starost, ne vaše, řekla Niobe. Ne, obluda tří tváří uchopila Blendu čtyřmi ze svých rukou za ruce a za nohy. Zvedla ji a otočila hlavu, aby se na ni třikrát podívala. Ty nestojíš za to, abych se s tebou otravoval, ty blumo. Řekl démon a mrštil s ní pod trůn. Niobe tam teď uviděla propast. Trůn nestál uprostřed místnosti, jenom tak z dálky vypadal. Byl postaven na okraji prázdnoty. Když Blenda do té díry padala, vykřikla, pak zmizela. Démon se znovu vrhl po Niobe. Tentokrát ji kryla Blanche. Můžeš projít, Niobe. Přičela. Přistání je překryto iluzí. Démon je chytil a omotal dvě ruce kolem jejího hrdla, aby zarazil průchod slov. Dalšíma tréma rukama s ní strhl šaty. Znechuceně zabručel. To zatracené tělo není tak dobré. Chci skutečnou věc. K čertu s tebou. A taky ji hodil do propasti. Niobe byla šokována hned několika způsoby. Toto byli démoni, kteří obětovali sami sebe, aby ji ochránili. Dávali jí zprávy, aby porazila jejich pána. To nedávalo skoro žádný smysl. Jedině, že by Blanche i Blenda byly to, co se zdálo, že jsou. A v tom případě, ne, neexistuje žádný způsob, jak by se tyhle dvě dostaly do pekla. Ale nemuseli to být nutně démonky. Mohly to být další duše, kterým bylo přikázáno, aby herecky stvárnili ženy, jež Niobe znala. Nebo možná ji měli donutit, aby uvěřila, že to jsou ty ženy. Tedy mohly jednat v dobré víře, přestože byly falešné a zaplatili za to hroznou cenu. Hroznou cenu. Ne, stejně to byly ztracené duše. Pád do propasti jim nemohl ublížit, jenom je odnesl pryč z tohoto místa. Niobe zůstala znovu sama. Pořád litovala, jak s nimi démon naložil a že jim nebyla schopna nijak pomoci. Mezitím se k ní démon dostal znovu a tentokrát tady nebyl nikdo, kdo by mu v něčem bránil. Na jeho odhalení použila vlákno, kdyby ji teď zabil, znamenalo by to, že ztratila tři vlákna a posunulo by ji to pod kritický práh, jak tomu rozuměla. Musela utéct, ale prázdnota byla příliš široká na to, aby se přes ní sklouzla na omezeném vlákně. Kdyby prchla zpět, byla by chycena do pasti mezi tohoto démona a ty tři u řeky. Musí pokračovat vpřed. Muselo tam být nějaké přistání překryté iluzí, jestliže Blanche mluvila pravdu. Kdyby ta zatracená duše byla opravdový odraz blahořečené, mohla by říkat pravdu. Blenda byla z nejmilejších lidí, které Niobe znala, ačkoliv ji znala hlavně od vidění. Satan udělal chybu, když použil zatracené duše k předvádění těch blahořečených. Přirozeně toužili potom být jako jejich předobrazy, stejně jako touž herec potom být hrdinou, kterého představuje. A oni hráli hodně dobře. Představovalo to pro ně největší přiblížení k iluzi nebe, k úniku z pekla. Niobe běžela k prázdnotě. Hodila před sebe vlákno. Před ní, jen stopu od okraje, byla rovina. Byla zastřená klamem prázdnoty. Skočila tam. Démon s třemi tvářemi, který ji pronásledoval, se pokusil zastavit. Uklouzl na hladké podlaze a spadl do mezery mezi okrajem a rovinou. Jak padal, ozýval se křik všech tří obličejů. Dostala se na druhou stranu a měla ještě tři vlákna, zatímco Satan měl už jenom dvě iluze. Šlo to jako po másle a poprvé ucítila skutečnou naději, že vyhraje. Nemoc potěšená pokračovala dál. Stále litovala osudu těch dvou zatracených duší, které jí pomohly přejít. Došla k další široké chodbě. Tady stálo tucet démonů, stejných jako potkala u řeky. Všichni vyhlíželi stejně. Stáli u obrovských vach. Co má dělat tady? Démoni nedělali žádné spěšné gesto, vypadali, že jenom čekají. Zdálo se, že tohle je konečný souboj, ale jak ho mohla řešit, když ještě ani neodhalila jeho podstatu? Pak se s ní něco stalo. Pacian, její druhý manžel, myslel velmi podobně jako Cedric. Kouzelná hudba a intelektuální bystrost byli bratranci, takže nebylo překvapivé, že měli společné rysy. Hádanky si dávali také s Pacianem a on jí je ochotně vysvětloval. Teď si vzpomněla na první hádanku, která padla u moře trávy, když se pokoušeli dostat ke Gainu sídlu. 12 mincí a váhy. 11 mincí je pravých, jedna falešná, ta falešná vypadá ovšem úplně stejně jako ty ostatní. Jenom mírný rozdíl ve váze ji odlišoval. Problém byl určit, která je ta padělaná a jestli je lehká nebo těžká. Poměrně lehké. Bylo potřeba jenom zvážit všechny mince v párech. Jestliže byly dvě v rovnováze, byly obě skutečné. Jestliže se váhy naklonily na jednu nebo na druhou stranu, pak to znamenalo, že jedna mince je padělaná. Pak byla každá z těchto poměřena proti jedné z těch ostatních a padělek byl odhalen. Až na to, že bylo povoleno vážit jen třikrát. Bylo nezbytné je vážit ve skupinách a žádná kombinace vážených skupin nedávala jistotu, že izoluje jednu padělanou minci, že jí dovolí odhalit rozdíl. Před ní stálo 12 úplně stejných démonů a ona měla už jen tři vlákna. Mohlo by to být ono. Zdá se, že Satan má už jen dvě iluze. Dva démoni mohli mít podobu jejího syna, aby ji zmátli. To se však nestalo. Ani jeden z těchto démonů nenesl známky maskování. Teď jí to došlo. Jeden z vás je můj syn. Všichni souhlasně přikývli. Který? Všichni zakroutili hlavou na znamení nesouhlasu. Odmítli to povědět. Proč kouzelník jednoduše nevystoupil vpřed, aby ho mohla ověřit vláknem? Zamyslela se a uvědomila si, že její vlákna nesloužila jenom k odvracení iluzí, ale také k navracení života. Váhy a ani Satanovy přeludy však na smysly vázány nebyly. Satan mohl použít jeden přelud, aby změnil kouzelníkův vzhled na vzhled démona a druhý, aby mu zabránil přiznat se. Jde tady o víc, uvědomila si. Satan mohl proměnit kouzelníka tak, že jakmile ho identifikuje, neřekne pravdu. Potom bude jeho odpověď lživá a když ji použije, Satan vyhraje. Dobrá pak odmítne, cokoliv jí řekne a bude mít pravdu. Co když to nebude lež? Pak ztratí vítězství i tak, že bude mít pravdu, další skvělá ironie. Musí vědět, jestli je kouzelník očarován a jestli říká pravdu nebo lež. Vlákno to udělá, ale bude mít ještě vlákno, jakmile ho najde. Její syn je padělaná mince v tomto pekelném obrazci, to, co jí řekne, může být pravda i lež. Může být čestný a o něco lehčí než ostatní démoni, nebo nečestný a o něco těžší, protože nečestnost je hřích a hřích zatíží duši. Musí vědět, co z toho její syn je. Má 3 vlákna a teď věděla, že každé jí umožňuje jedno vážení. Musí určit svého syna mezi stejně vypadajícími démony a určit jeho poměrnou váhu. Zdálo se, že je to nemožné, jenže pacient to dokázal a ukázal jí, jak na to. To však bylo před 250 lety a ona už řešení zapomněla. Tohle se zdálo těžší než přecházení přes řeku, alespoň jí. Mohla vyřešit tenhle problém, stejně jako vyřešila ten předchozí. Její výhodu z vlákny snižuje úroveň její inteligence a špatná paměť. Teď si přála být nejchytřejší ženou své generace namísto nejhezčí. Zjevila se ohnivá koule. Vybuchla a stala se podobou samotného satana. Takže si nakonec došla až sem, tupá kravko. Zvolal. Během setkání v prázdnotě ji otravoval méně urážlivými přízvisky, jako je třeba kotě nebo i jiné sladkosti. Udržela si však svůj klid. Mohu vyhrát, satane. Můžeš, ty stará slepice. Tak se podívejme, jak se o to pokusíš. Udělal znamení a zjevil se ohnivý trůn. Usadil se do něj a naklonil se, aby se podíval dolů. Proč nepozveš celý svět, aby se podíval? Zeptala se Niobe naštvaně. Satan pokrčil rameny. Svět. To myslím ne. Ale vybranou společnost možná. Tleskl a stěna místnosti zmizela. Místo ní se objevila část amfiteátru. Sedělo tam mnoho různých démonů a ztracených duší včetně těch dvou, Cedrika a Paciana, a taky tam seděla Blenda a Blanche. Dívalo se také 5 hlavních vtělení. 5. Aha, ano. Ona teď není osud, je duší Niobe stojící na pokraji zatracení nebo vítězství. Slotho a Atropos teď měli tělo a měnili se podle nálady. Teď předveď svou nádhernou prohru, ty zakřiknutá feno. Štěkl Satan sardonicky. Tví kolegové uvidí, jak se schodíš. Popichování stále odolávala. Kdyby si dovolila znejistit nebo se rozzuřit, určitě by prohrála. Soustředila se přímo na problém. 12 mincí, 3 vážení. Jak to udělat? Zamyslela se nad vážením 6-6. Jedna skupinka bude určitě výš, což bude znamenat, že lehčí padělek je v ní, nebo že těžší padělek je mezi těmi druhými. Kdyby jen znala prvotní váhu. Pak by vzala těch 6 lehčích, kdyby to náhodou bylo tak, rozdělila by je do skupin po 3 a pak by zvážila 2 ze 3 z lehčí skupiny. Kdyby byl jeden lehký, byl by to on. Kdyby zůstali v rovnováze, byl by to ten 3. mimo váhu. Stejně by to fungovalo, kdyby byl padělek těžší. Tak jednoduchý proces, ale bez znalostí poměrné váhy bylo potřeba použít složitější proces. Jednoduché vážení nebylo k ničemu. Druhé vlákno by potřebovala k převážení polovin jedné z původních stran. Jestliže by zůstali v rovnováze, padělek by byl ve druhé skupině a znala by jeho váhu. Od toho okamžiku už je potřeba jen 2 vážení, celkem 4. To není ono. Jak s tím zápasila, začínala si vzpomínat. Tato vylučovací metoda se dala použít. Zvážit 4-4 se 4 venku. Jestliže těch 8 zůstalo v rovnováze, byl padělek mezi těmi 4 zbývajícími. Pak zvážit 2-2, ne, to není ono, zvážit všechny 4-1 z těch druhých skupin, která je teď známa jako skupina dobrých mincí démonů. To by určilo, jestli je padělek lehčí nebo těžší. Pak, ne, jedno vážení na ukončení procesu by nestačilo, ale pořád si byla jista, že je na správné cestě. Vážit jen 3 mince ze zkoumané skupiny proti 3 zaručeně dobrým. Jestli budou v rovnováze, padělek je v té, co zbývá, a poslední vážení určí jeho relativní váhu. Kdyby váhy nebyly v rovnováze, pak by se vědělo, že, řekněme, padělek je lehký. Pak ho jednoduché vážení určí, ale předpokládejme, že první vážení ze 4 nebude rovnovážné. Pak by byl padělek někde mezi 8 mincemi, příliš moc na 2 vážení. Přemýšlela a přemýšlela, zatímco obecenstvo zůstávalo sticha. Kdyby měla štěstí, mohla by vyhrát, jestliže by se padělek dostal do správné skupiny. Ovšem mohla si být jista, že jí štěstí přát nebude, rozhodně ne tady v pekle. Musela vyloučit náhodu a zaručit si vítězství 3 váženími, bez ohledu na cokoliv. Ze soustředění ji začala bolet hlava. Nezáleželo na tom, jakou strategii zkoušela, nikdy si nemohla být jista odpovědí přesně po třech váženích. Co má dělat? Vyhrkly jí slzy. Nepomáhalo, že ji Satan spatřil a začal se olizovat. Věděl, že vyhrává a obecenstvo to vědělo také. Blíží se k ní její konečné ponížení. Ach, pace! Pomyslela si. Jak si to udělal? Pak, jako odpověď na její otázku, přišlo řešení. Pace, nebo někdo, odpověděl. Její paměť se vyjasnila a ona znala klíč. Výměna. Zvolala. Přikročila před váhy. Vy čtyři, běžte na tuto stranu, přikázala nejbližším démonům. Otočili se a naskákali na nejbližší mísu. A vy čtyři na tuto stranu. Další čtyři poslechli. Když těch osm stálo na dvou miskách vah, Niobe pohla pákou a nechala misky dojít do svých přirozených pozic. Nebyly v rovnováze. Levá miska pomalu klesala. Bylo tam o maličko víc zla. To byla ta nejtěžší věc k odhalení. Teď přejdeme ke klíčovému kroku. Ukázala prostředního démona vlevo a toho samého vpravo. Ty a ty, vyměňte si místa. Dva démoni pokrčili rameny nad takovým nesmyslem a vyměnili si místa. V obecenstvu se ozval šepot a Satan se zamračil. Vy tam, řekla a ukázala na ty zbývající napravo. Sestupte. Sestoupili. Vy tři, řekla, když určila tři z těch, co nebyli váženi. Vylezte tam. Ti tři vyskočili. Niobe viděla, jak vtělení kroutí hlavami. Myslí si, že ztratila rozum. Blanche a Blenda se skláněli lítostí. Nikdo jí nevěřil, ale ona ví, co dělá. Aspoň v to doufá. Když proběhlo vážení, misky zůstaly v nerovnovážné poloze, levá strana zůstávala níž. To jí řeklo všechno, co potřebovala vědět. Kdyby byly váhy v rovnováze, věděla by, že je padělek mezi těmi třemi, které dala pryč, a lehčí, protože je vzala z levé misky. Kdyby se ocitly v nerovnováze druhým způsobem, věděla by, že je to jeden z těch dvou, co si vyměnili místa. Pak by mohla zvážit lehčího proti dobrému a určit ho, protože kdyby zůstal lehký, byl by lehčí než padělek a kdyby byly v rovnováze, pak by ten druhý byl těžším padělkem. Z toho, jak to zůstalo teď, se dozvěděla, že padělek je jeden z těch tří, se kterými vůbec nehýbala a je těžší. Ty a ty, ukázala na dva z těch tří. Zvažte se jeden proti druhému. To je třetí a poslední vlákno. Ti dva to udělali. Zůstali v rovnováze. Niobe se otočila na toho třetího mimo. Ahoj kouzelníku. Vtělení překvapeně zatleskala. Blanche a Blenda vzhlédly s radostným pohledem. Satan se ještě více zamračil, ale Niobe věděla, že není všemu konec. Mohla požádat o odpověď, ale to, co by jí řekl, by byla lež. V tomto momentě už neměla ani jedno vlákno a nemohla ho tedy donutit říci pravdu. Pravdu mohla dostat jedině vylučovací metodou. Je-li pravda postavená dobře, dřív nebo později vyjde najevo. Máte jednu otázku, řekl Satan. Jednu otázku. Vybuchla. To není součást úmluvy. Jedna duše je na hranici, jedna otázka bude zodpovězena. Nechápala to, ale uvědomila si, že smlouvu neprošla pečlivě. Mars to také přehlédl. Otec lží objevil skulinu. Byla to past způsobená Satanovou interpretací. Jednu otázku. Kdyby se ujistila o pravdivosti odpovědi, mohla by se zeptat, jak mohu zmařit Satanův plán namířený proti Luně. Jenže jeho lež může být v čemkoliv jiném, co by z této otázky udělalo marnou zkoušku. Musí najít otázku, v níž bude lež zapojena. Tohle je těžší úkol, než s jakým počítala. Mohla by formulovat vhodnou ano-ne otázku tak, že by jí lež dala správnou odpověď. Jedině kdyby už dost dobře znala dopověď, a tu neznala, že by Satan přesto všechno vyhrál. Ne úplně, protože se dostala ke kouzelníkovi a odhalila ho. Prošla bludištěm. Ale dokud nedostala odpověď, pro kterou si přišla, a nedostala se ven z pekla, její duše nebude v bezpečí. Stejně tak ani lidstvo. Její pohled sklouzl znova na obecenstvo. Seděli tam démoni, kteří si olizovali chlupy v očekávání vítězství. Seděli tam některé ze ztracených duší, které vypadaly docela duchaplně. Seděl tam Mars, který měl v obličeji pečlivě neutrální výraz. Zajistil, že Satan nebude podvádět, ale teď jí pomoci nemohl. Vtělení, personifikace nejdůležitějších faktorů vládnoucích osudů lidstva. Thanatos, který nastoupil úřad a odmítl vzít si Luninu duši, protože ji miluje. Možná sobecký člověk, ale musel tak čelit Satanovi přímo tím, že uchoval Lunu pro její eventuální roli při spasení lidstva. Člověk si může vzít smrt. Chronos, který podobně porazil Satana a zajistil tak jejich zbytku budoucnost. Teď byla ráda, že ve své minulosti potěšila Chronova nástupce, všichni to byli hodnotní představitelé svých funkcí, dokonce i dítě, a budou mít svůj podíl na spáse lidstva. Gaia, která významně pomohla. Vypadalo to, že Niobině dceři je dáno, aby tento úřad nastoupila, když se vyplní věštba. Zajisté také ona bude muset přemoci Satanovi zlé cíle, protože princ zla se vždy soustředí na nejvýznamnější a nejméně zkušená vtělení. A člověk si může vzít zlo? Určitě ne. To je nemyslitelné. Jenže, v určitém smyslu Niobe dala orb Satanovi. Šlo jen o rozhodnutí udržet ji dál od politiky, což vyvolala Satanova chyba v identifikaci, ale u Satana je jakékoliv rozhodnutí nespolehlivé. Do čeho nechala své dítě spadnout? Orb je citlivá a talentovaná mladá žena, i když s trochu omezeným temperamentem, a velice dobře pozná zrady toho, kdo na ni zaútočil už v přístavku horského krále. Orb nikdy nebude věřit zlu, jenže věštba vždycky zůstává pravdivá. Čas po čase, vždycky svým způsobem. Niobe doufala, že v tomto bodě si ji špatně vykládala. Thanatos blokoval Satanovu moc použitím části své vlastní síly, moci nad smrtí. Chronos to může udělat manipulací s časem. Každé vtělení svým vlastním způsobem Satana porazilo. Teď musí ona sama jako osud zabránit Satanovi zkrátit její vlákno života. Některá součást její síly by to měla zařídit. Ucítila záblesk nápadu. Její moc, protože kouzelník nechal své poselství pro ni. To neuvěřitelně omezovalo rozsah volby. Řešení jejího problému by nemělo ležet v Thanatově nebo Chronově panství, případně v panstvích jiných vtělení. Muselo ležet pod osudem. V nějaké zvláštní síle, kterou ona sama jako osud může vyvolat. Ale o jakou sílu jde? Stále se nemohla zeptat, co to má být. Ano, jestliže šlo o moc osudu, musela to být síla součástí osudu. Jsou tady tři součásti. Za 38 let se už dost dobře naučila vládnout jako clotho a žádná ze zkušeností z tohoto období se k této situaci nevztahovala. Její nástupkyně Lisa objevila a rozvíjela moc, o které nevěděla, schopnost změnit svůj vzhled z jedné krásné formy do jiné, takže mohly existovat ještě i jiné síly, které neznala. Ale clotho spřádá vlákna. Ona s nimi už nemanipuluje, když se dostanou na své místo, takže clotho se to skutečně nepodobalo. Niobe ještě nebyla Lachesis dost dlouho, aby objevila svou moc, ale udělala pokrok. Může tady ještě existovat nějaká z hlavních sil, kterou ještě nezná, ale o tom pochybovala. Zamyslela se nad Atropos. O atropinných silách toho věděla velice málo. Práce vypadala dost jednoduše, jenom stříhat zvážená vlákna. Skutečně to nebylo moc, aby to mohlo vyplnit celou součást, když nad tím teď přemýšlela. Mohlo tady být něco, co si neuvědomili. Tohle už byl problém tří mincí. Jednu minci musela dát stranou, clotho. Tak zůstaly k vážení dvě. Kdyby věděla, která má potřebnou moc, mohla by se soustředit výhradně na ni a měla by mnohem větší šanci ji objevit. Ještě to nebyla přímá otázka, kterou hledala, ale mohlo by jí to dát větší šanci v boji. Kouzelníku, zde je má otázka, řekla. Je to Atropos, kdo má moc porazit Satanův současný plán? Ne, řekla postava démona. Od zatracených duší zazněl povzdech zklamání, od démonů veselý šum. Mysleli si, že prohrála. Nepoznali, že odpověď je lež. Kouzelník jen potvrdil její dohad a tím jí dal klíč k vítězství. Satan vstal ze svého ohnivého trůnu. Takže si prohrála asi moje, ty ubohá ženštino. Odstup ode mě, ty odporný ďáble. Vyprskla Niobe. Moje vlákna jsou pryč, ale stejně tak tvoje iluze. Prošla jsem bludištěm, ale ztratila si svou odpověď, řekl Satan a vykročil k ní. Teď se objevil kruh plamenů a uzavřel ty dva z 12 démony. Dostala jsem svou odpověď. Křičela. Ze svého vážení jsem se dozvěděla, že si mého syna okouzlil, aby lhal. Atropos je ta pravá. Směšné. Řekl Satan. Kruh z ohně se uzavřel a zapálil démony, kteří jeden po druhém mizeli v oblacích plamene. Každý ví, že si prohrála. Sáhl po ní a teď plály i jeho ruce. Toužil jsem po tvé duši už 60 let a teď je moje. Ne. Křičela Niobe. To je chyba. Já odpověď mám. Mars se postavil. Satane, troufáš si, řekl. Jeho ruka klesla a dotkla se rukojeti velkého meče. Satan se zamračil a zastavil se. Kruh z ohně se taky zastavil. Čtyři démoni zůstali stát, včetně toho, který byl kouzelníkem. Tvůj čas přijde, válečný štváči. Zabručel. Pak se otočil k obecenstvu, pak nechme tu otřepanou slípku přednést její odpověď, jestliže ji dostala. Tady a teď hned. Souhlasím, řekl Mars. Zůstal stát, ruku stále položenou na meči. Takže Mars teď jednal přímo, aby zajistil dodržování pravidel bludiště. Bylo od ní moudré, že si vybrala za soudce zrovna jeho. Satanova hlava se otočila o 360 stupňů a spočinula pohledem znovu na Niobe. Teď se plameny točily kolem nich. Předveď svou odpověď, ty moudrá. Odhalíš svou slabinu, ale Niobe ji ještě neměla. Znala k ní jenom klíč. Později, smrdutý rohatče, teď nebo propadneš. Řekl Satan, nemám tady žádné časové omezení, pamatuješ. Zasyčela. Bludiště je u konce, jen když já mám odpověď. A hned ji nemám. Může to trvat 20 let, jestli budu chtít. Není to pravda, Marsi. Mars se tvrdě usmál. To je pravda, Lachesis. Čas není určen. Neměl jsem odvahu souhlasit s tím, aby to bylo tady a teď, tak jsem to vynechal. Požehnaná zadní vrátka. Zabručel Satan. Dobrá tedy, já počkám, dokud peklo nezmrzne. Dal znamení a kruh z plamenů se začal znovu zkracovat. Což nebude brzy. Niobe věděla, že jí tyto plameny nemohou ublížit, aspoň do doby, dokud nebude hra u konce. Ale pravděpodobně ji budou pořád zneklidňovat. Satan používal horko, aby narušil její soustředění. Soustředila se proto, jak nejvíc mohla. Takže to je Atropos, kdo má tu moc. Potom se tedy tajemství vztahovalo ke stříhání vláken. Ale Atropos nemůže ustřihnout vlákno, dokud nebylo zváženo a vážení je práce Lachesis. Kdyby mohli být Satanovi pěšáci eliminováni na zemi činem Lachesis, proč by ji kouzelníkova odpověď vynechávala? Musel by říct ano, takže by ji nasměroval proti Atropos, jestliže lhal. V tom případě by to nebylo zahrnuto ani ve vážení. Co by se stalo, kdyby Atropos ustřihla pořádně nezměřené vlákno? Kdyby ustřihla přední konec, bylo by to neštěstí. Na tohle přišli cestou ztrát. Ale je příliš pozdě střihat přední konce vláken agentů Satana v Senátu. Byli už velice dobře zavedeni v tapisérii. Druhé konce, když už byly vyměřeny, zastřiženy do délky a spleteny, nemohly být ustřiženy jen tak. Jenže mohly být ustřiženy přirozeně. Atropos to nikdy nedělala kvůli bolestem, které to způsobovalo tapisérii, ale něco na tom je. Když Lachesis odměřovala vlákno, určovala jeho možnosti. Ale ne všechna vlákna využila v životě všechny tyto možnosti. Některá se zlomila dříve a byla ztracena. Smrtelní to považovali za sebevraždu. Samovolné ustřižení. Normálně tomu zabraňoval u smrtelných pud sebezáchovy, a když byla tato zábrana zrušena. A to je ono. Niobe se otočila na Satana. Když Atropos odstřihne vlákno uprostřed cesty poté, co bylo zváženo a vpleteno do tapisérie, toto vlákno skončí i navzdory osudu, pro který jej Atropos vyměřila. A konec zbavený osudu je sebevražda. To, co udělá Atropos, v konečném výsledku znamená ukončení důvodů k existenci, zrušení pudu sebezáchovy. Bez tohoto pudu se průměrný člověk velice brzy unaví běžnými frustracemi života a rozhodne se místo toho pro posmrtný život. Zvláště když věří, že půjde do nebe, nebo má slib dobrého zacházení od pekla. Se sebevraždami nejednám o nic lépe než s ostatními. Zvolal Satan a plameny prudce vzplanuly. Ale slíbil si protekční zacházení těm, kdo pro tebe pracovali na zemi, řekla Niobe. takovým jako ti, kteří byli navrženi na výměnu senátorů. Ti, kteří se vrátili, aby se těšili svému nově objevenému mládí. Tito lidé se možná k tobě dostanou dřív, než předpokládáš. Určím jim dvojité mlčení, jestliže to tak udělají, vztekal se Satan. Potřebuji je na zemi. Za nějakých 20 let, souhlasila Niobe. Ale když Atropos ustřihne jejich vlákna dříve a oni ztratí svou neskrotnou touhu žít, nebudou se starat o to, aby promrhali tento čas čekáním na nějakou odměnu. Není žádná odměna. Satan už byl teď plameny úplně pohlcen. A v jakém jiném případě by mohli souhlasit s tvým podplácením? Zeptala se sladce. Budeš mít mnoho problémů s přípravou voleb, jejichž výsledek chceš ovlivnit, jestliže občané pochopí, že jsou tvé sliby bezvýznamné. Zastrašuješ. Křičel Satan. Nemohla bys zrušit svá vlastní vlákna, abych zachránila lidstvo. Zeptala se. Možná bych to neudělala, ale domnívám se, že praktická stará Atropos by to udělala. To se vsaď, že jo. Zakřičela Atropos z obecenstva. A bez těchto skorumpovaných hlasů za nějakých 20 let bude konečné rozhodnutí ponecháno moci, která bude vládnout, a podnětný hlas zůstane u mé vnučky Luny. Satan neodpověděl. Stál tam a blýskal se, protože ohnivý kruh se přiblížil k oběma. Splál poslední démon, ten, který představoval kouzelníka. Když se zdánlivý démon proměnil v kouř, stál tam její syn ve své normální podobě. Ve tváři měl trpký úsměv. Pak ji plamen pohltil a vyhladil zbytek pekla. Ale Niobe žádné horko nepocítila. Ve chvíli se vzduch vyjasnil. Peklo zmizelo a s ním i obecenstvo. Stála v Marsově hradě, kde celý tento souboj začal. Byla zpět ve svém fyzickém těle se svou zachráněnou duší jako součást osudu. Mars stál před ní a usmíval se velice podobně jako předtím kouzelník. Zvládla si to. Křičela Clotho v myšlenkách a vnitřně ji políbila. Dobrá práce, dámo. Pomyslela si Atropos hned potom. Niobe se usmála s úlevou a radostí. Na mou duši. Zvolala. Věděla, že má před sebou dlouhou a úspěšnou roli Lachesis.